varlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil. Benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katlarında boğuluyorum. Senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden diyeceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erti. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaklıyım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip atmaya çalışıyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Hoşça kal, iki gözüm, saat 12.